NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Na de verwoesting van de Kachovka-dam in Oekraïne zijn zeker 7 mensen vermist, meldt de door Rusland geïnstalleerde burgemeester van Nova Kachovka. Die stad staat voor een groot deel onder water. Duizenden werknemers met een arbeidsbeperking hebben het werk neergelegd. Ze voeren in Utrecht actie voor meer loon. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn daarvoor overheidssubsidies nodig. En dat geld is er niet. Paus Franciscus is voor een buikoperatie opgenomen in het ziekenhuis. Hij moet daar een paar dagen blijven. Ruim een maand geleden lag de paus ook al in het ziekenhuis, toen vanwege een luchtweginfectie. Een Botik van de Zandschulp doet komende week niet mee aan het grastoernooi van Rosmalen. Hij heeft nog te veel last van een voetblessure. Eerder meldde Tim van Rijthoven zich ook al af voor dat tennistoernooi in Rosmalen. Ook hij is er niet bij vanwege blessureleed. ANWB verkeersinformatie. Er staan files op de A7, de afsluitdijk, richting Noord-Holland. De vertraging is 10 minuten. De ring van Amsterdam, de A10 Noord en West richting Den Haag. Voor de Koentunnel 20 minuten oponthoud. En de Limburg op de N280, Weert richting Roermond. Voor de aansluiting met de N273, 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Honderdduizenden mensen in Oekraïne zitten op dit moment zonder drinkwater, meldt president Zelensky zojuist. Het is het gevolg van de verwoesting van de Kachovka-dam gisteren, waardoor meer dan 40.000 mensen direct gevaar lopen. Nog altijd. Direct ging de beschuldigende vinger richting Moskou. Kamerleden klommen al snel hoog in de Twitterboom. Ook premier Rutte gaat ervan uit dat de Russen erachter zitten. Hij nam het woord oorlogsmisdaad in de mond. Opmerkelijk genoeg zijn de Amerikanen een stuk voorzichtiger. Zij claimen nog geen concluderend bewijs te hebben. En dat geldt ook voor sommige militaire deskundigen. Sjoerd Sjoerdsma is buitenlandwoordvoerder van D66 in de Tweede Kamer. Meneer Sjoerdsma, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn we zo langzamerhand niet op het punt beland dat we niet heel veel meer kunnen doen dan onze verontwaardiging en onze afschuw uitspreken? We kunnen altijd meer doen. En zeker in het aangezicht van zo'n grote humanitaire ramp als we nu zien. We zien ondergelopen dorpen, Gerson loopt onder. We zien een enorme hoeveelheid mensen die op de vlucht zijn geslagen. Mensen die geen toegang meer hebben tot drinkbaar water, tot onderdak, tot eigenlijk alles wat je nodig hebt om gewoon de dag door te komen. Die mensen verdienen hulp en dat kan Nederland leveren. Wat voor hulp wilt u dan dat Nederland gaat leveren? Nou, het is cruciaal dat er bijvoorbeeld, en Nederland is heel goed in natuurlijk waterbeheer, watermanagement, maar Nederland zou bijvoorbeeld kunnen leveren waterpurificatiestations, boten, maar ook waterpompen om dat vieze water weer weg te krijgen. Dus heel concreet zou mijn oproep meteen al zijn aan het begin van deze uitzending dan maar aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking niet op de handen zitten, maar nu echt aan de slag. Nederland heeft zich al verbonden aan Gerson. Wij zouden voor de wederopbouw van die regio gaan als de oorlog voorbij is, maar nu hebben ze onze hulp al nodig om deze ramp te boven te komen. Laten we zien dat we iets kunnen doen. Laten we niet wachten tot na de oorlog. Meneer Sjoerdsma, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. U was er gisteren als de kippen bij om meteen de beschuldigende vinger richting Moskou te steken. U zei opnieuw een terroristische daad van een terroristisch regime van Poetin. Was dat niet heel snel? Dat was precies zo snel als nodig was. Maar wist u dan al zeker dat de Russen erachter zaten? Zoals de premier ook heeft gezegd, het is een oorlogsmisdaad volgens de conventie van Genève. Het aanvallen van zo'n dam valt in die categorie. En als je dan kijkt naar het bewijs wat nu beschikbaar is, maar ook naar de mogelijke motieven, dan leidt er eigenlijk geen twijfel dat Rusland hierachter zit. Maar de Amerikanen zeggen, we hebben nog geen concluderend bewijs. Nee, dat klopt. Maar het bewijs wat er wel is, en dat is best wel wat, en laat ik daar eens eventjes doorheen lopen. Bewijs van de plaatsing van explosieven. Een waarschuwing van op oktober 20, 2022 van Zelensky, die dit scenario voorspelde en vroeg om een internationale beschermingsmissie om deze dam te monitoren. Het laten oplopen van het waterpeil achter deze dam, en dat kan alleen vanaf de Russische zijde zijn gebeurd, want de Russen hadden de beschikking over het station waarmee je het peil kon monitoren en beheersen. Mm. Dat is de afgelopen dagen enorm laten oplopen en kort daarna kwam deze explosie. De Amerikanen hebben ze weliswaar gezegd van, nou, we hebben geen conclusive evidence, maar ze gebruiken dan de term leaning towards, dus ja, neigen naar de conclusie dat Rusland hierachter zit. Maar ook als we kijken naar de uitspraken van de premier of bijvoorbeeld von der Leyen, dan denk ik dat we wel weten waar dit vandaan komt, namelijk vanuit Rusland. Nou ja, behalve dat zij misschien ook te voorbarig kunnen zijn in hun reactie. Ik zeg niet dat Rusland er niet achter zit. Het gaat om de bewijsvoering. Dat zou kunnen. En kijk, dan is het ook denk ik belangrijk om te kijken naar bijvoorbeeld motief. Wie heeft er belang bij het feit dat deze dam nu doorgebroken is? En dan kijken we eventjes naar het feit dat er enorme hoeveelheid Oekraïners doodgaan vanwege deze overstromingen. Dat Gerson overstroomd is. Dat Oekraïnse landbouwgrond, waar het land voor een belangrijk deel van afhankelijk is voor de inkomsten, waarschijnlijk voor 5 jaar verwoest is. Dan kijken we naar het feit dat het land nu afstevend op een ecologische ramp vanwege de vrijgekomen olie en andere gifstoffen. Dat is niet in het belang van Oekraïne. En als we dan kijken, militair gezien, heeft het onder water zetten van een gebied eigenlijk alleen een verdedigend effect. Het zal logistiek een eventueel tegenoffensief van Oekraïne vertragen. Bijvoorbeeld landingstroepen die nu aan de ene kant van de Dnieper zitten, die zullen echt moeilijker hebben om die rivier over te steken. Ja. En het zal de Russen in staat stellen om hun troepen ergens anders heen te verplaatsen ter verdediging van andere linies. Dus als je kijkt naar wie heeft er militair belang bij, dan is dat eigenlijk alleen Rusland. Behalve dan dat de Krim ook zonder drinkwater zit en de Krim is heilig voor de Russen. Dat klopt, dat is een hele grote consequentie. Maar die consequentie is eigenlijk voor de Oekraïners. Ja. Omdat de Krim Oekraïns is. Goed, dus u zegt, al het circumstantial evidence wijst in de richting van de Russen. Dus kon ik die uitspraak doen. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook bij het opblazen van de Nord Stream gezien. Dat meteen de beschuldigende vinger richting Rusland ging. Daar zijn ook wel twijfels over, nog altijd. Ook bij de Amerikaanse inlichtingendiensten wordt over geschreven. Die zouden al in de zomer van het vorig jaar een Europese geheime dienst aan de lijn hebben gehad, of anderszins de informatie hebben gekregen waaruit blijkt dat Oekraïnse duikteams daar betrokken zouden zijn. Met andere woorden, weten we in een oorlog nou zo precies wie waar achter zit? Nee, dat klopt. Het is altijd belangrijk om in de gaten te houden dat in een oorlog dat ook veel belang en strategisch belang zit bij informatie. Als het gaat om de Nord Stream, hecht ik zelf iets meer waarde aan de berichten die zijn gekomen uit de onderzoeken vanuit onze Scandinavische landen, die niet alleen claimen daar ten tijde van de ontploffing ogen op te hebben gehad, maar die ook hebben laten doorschemeren, laat ik het maar zo zeggen, dat ze in ieder geval bewijs hebben dat in de aanloop naar die ontploffing van de Nord Stream er een aanzienlijke aanwezigheid was van Russische schepen die in staat zouden zijn tot het laten ontploffen van zo'n pijpleiding. Nou, dat is op zich geen openbaar bewijs en is ook nog geen openbare bewijsvoering. Ik weet ook niet of we dat ooit openbaar gaan krijgen. Ja. Maar ik denk wel dat we kunnen concluderen dat even los van aan welke kant van het nieuwsspectrum je daar wil zitten, deze dingen waren allemaal niet gebeurd zonder dat als Rusland niet had besloten Oekraïne binnen te vallen. Dus ook daar, even heel, heel ultiem en naar het abstracte ingeredeneerd, ligt natuurlijk ook de bal nadrukkelijk bij Rusland. Terug naar uw tweet. Opnieuw een terroristische daad van het terroristische regime van Poetin. Is Rusland in uw ogen daarmee een terroristisch land? Een terroristische staat? Het is een terroristische staat, absoluut. En dat heeft de Kamer ook eerder uitgesproken, vorig jaar al. We zijn daarmee niet het enige parlement dat die uitspraak heeft gedaan. Verschillende parlementen zijn tot die conclusie gekomen. Ja. In sommige landen betekent dat dan ook dat het consequenties heeft voor de status van Rusland. Dat heeft het in Nederland niet zozeer. Het is hier vooral symbolisch. Maar ik denk dat we wel kunnen stellen dat de wijze waarop Rusland Oekraïne heeft binnengevallen en de ongelooflijke barbaarse manier waarop zij dagelijks proberen burgerslachtoffers te maken, vitale infrastructuur te raken, oorlogsmisdaden plegen, dat terroristisch is. Ja, maar goed, als zodanig niet erkend door de Europese Unie als terroristische staat, ook niet door de Verenigde Naties. De Europese Unie gaat niet verder dan het aanwijzen van Rusland als sponsor van terrorisme. Ja, dat is natuurlijk een eufemisme. Een sponsor van terrorisme, dat doet dan vermoeden dat ze alleen maar terrorisme zouden financieren of zouden faciliteren. Terwijl we natuurlijk allemaal weten van wie die drones zijn die worden afgeschoten op steden als Kiev. Ja. We weten allemaal van wie de raketten zijn die op elektriciteitsstations neerkomen, die ervoor zorgen dat de burgers in Oekraïne geen toegang hebben tot elektriciteit en stromend water. Ja, dat is de staat Rusland zelf. En ik denk dat het heel belangrijk is om ons niet te veel te bedienen van dat soort eufemismes, omdat dat het laat een beetje de gedachte over dat Rusland op dit moment een normaal bestuurde staat is, en dat is het absoluut niet. Vindt u dan ook dat Nederland een voortrekkersrol moet spelen bij het officieel vastleggen van Rusland als terroristische staat? Ja, dat hebben wij ook gevraagd in de Tweede Kamer. En niet alleen wij, een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft dat gevraagd. In Nederland is dat natuurlijk ook geaccepteerd. In Europa is dat iets ingewikkelder, maar er is ook niet echt een makkelijke Europese vaststelling, hoor. Dus niet een Europese wet die dan consequenties verbindt aan het vaststellen dat Rusland een terroristische staat is. Wat wel zo is, en dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat als je kijkt naar welke maatregelen zouden uit zo'n vaststelling kunnen voortvloeien, hè, sancties, dan moeten we natuurlijk ook concluderen dat we na 11 sanctiepakketten al een enorme sloot aan maatregelen hebben genomen. Ja. En waarbij de effectiviteit niet altijd heel erg duidelijk is gebleken. De Russen omzeilen die sancties ook. En de Russen omzeilen die sancties en wij proberen die gaten in die gaten proberen wij vervolgens weer te dichten. Er is een Europese sanctie-envoy die landen afreist. Kazachstan, Turkije, Servië. Om te spreken over, jongens, we zien dat toevallig deze producten gingen eerst nooit naar jullie land, maar nu wel. Ja. En vervolgens worden ze doorgevoerd. Ja. Dat gat moet je dichten. En dat is op zich best effectief, maar het is ook heel veel werk. Ja, nou ja, heel veel werk heeft ook de Veiligheidsraad. Wat daar niet zelden tot een soort stilstaand water leidt. Vanwege natuurlijk het vetorecht van bijvoorbeeld de Russen en de Chinezen in die Veiligheidsraad. De Oekraïners hebben nu gezegd die Russen moeten uit die Veiligheidsraad. Is dat iets wat Nederland zou moeten steunen? Ja, dat is natuurlijk een heel begrijpelijke oproep. Tegelijkertijd maakt het vreselijk echt helemaal niks uit wat ik of Nederland daarvan vindt. Nou ja, we zijn lid van de Verenigde Naties, toch? Nou ja, omdat de Veiligheidsraad zo werkt dat bepaalde machten, en in dit geval ook Rusland, een veto hebben. En met dat veto kan je elke maatregel die tegen je gericht is, kan je vetoen. Dus alleen als Rusland daar zelf aan zou meewerken, zou dat lukken. Ja. En we weten denk ik allemaal wel dat Poetin daar op geen enkele manier aan gaat meewerken. Nee, kijk, wat wel belangrijk is op het moment dat hebben we ook gezien, op het moment dat bijvoorbeeld Rusland dan voorzitter is van de Veiligheidsraad, ja, dan kan je natuurlijk wel proberen daar omheen te werken of daar weinig gewicht aan toe te kennen, hen die waardigheid te ontnemen. Ja. Maar goed, dat is meer symboolpolitiek dan dat het daadwerkelijk iets betekent. Juist. Terug naar de steun die u vanuit Nederland wil. Dat is dus alles wat wij in huis hebben op het gebied van bestrijding van overstroming, het zuiveren van water en vervolgens waterwerken aanleggen om die rivier weer terug te krijgen waar die hoort en misschien de reparatie van die dam. Vindt u dat we daar nu al mee zouden kunnen beginnen eigenlijk? Nou, met sommige van die zaken wel. Dus met het sturen van materiaal wat de Oekraïners nodig hebben om deze overstroming te bestrijden. En dan gaat het met name over pompen en waterpurificatie en boten. Ja, die kunnen nu al gestuurd worden. Ja. Het herstellen van de dam is uiteraard ingewikkelder, omdat er ook in en rondom dat gebied zijn zowel Oekraïnse als Russische troepen aanwezig op niet al te grote afstand van elkaar. Ja. Je zou wel kunnen zeggen dat, aangezien Rusland ontkent dat ze hierbij betrokken zijn, dat het ook voor hen moeilijker is om dan nee te zeggen tegen een voorstel om dit dam weer te herstellen. Maar laten we ook eerlijk zijn, de schaal van deze dam, die is echt enorm groot. Ja. Ik denk dat het niet mogelijk zal zijn om die in tijden van oorlog te herstellen. Die zal pas na de oorlog kunnen worden hersteld. Maar kun je humanitair werk verrichten in een gebied dat geldt als front? Ja, dat kan. En dat doen de Oekraïners ook. Alleen de Oekraïners. Ja, de Oekraïners. Maar kunnen Nederlanders dat ook? Ja, kijk, Nederlanders, er zullen geen Nederlandse militairen naar Oekraïne gaan. Maar de Oekraïners hebben wel duidelijk aangegeven, kijk, wij doen alles wat we kunnen, maar we hebben echt dringend behoefte aan materiaal, zoals we dat net bespraken. En dat materiaal hebben we op dit moment niet. Zorg er alsjeblieft voor dat het er zo snel mogelijk komt. Ja. Nou, en Nederland is bij uitstek geschikt om dat te leveren. Maar ook, en dat kan natuurlijk, ze hebben ook behoefte aan expertise. Nou, expertise hoef je niet per se in het gebied zelf te zitten. Dat kan ook op afstand worden geleverd. En ik zou hopen dat het Nederlandse kabinet alles op alles zet om ervoor te zorgen dat wij doen wat we kunnen doen. Dan is er nog een kerncentrale die vlakbij dat gebied ligt en afhankelijk is van het koelwater van dat stuwmeer. Mm-hmm. Namelijk die in Zaporizhia, de grootste kerncentrale van Europa. Eerder ook het toneel van gevechten. Er is natuurlijk veel gezegd de afgelopen jaren al over de mate van risico die kerncentrale loopt. Zou daar nog iets moeten gebeuren? Ja, absoluut. Kijk, op dit moment is de situatie nog redelijk stabiel in die zin dat het waterpeil in het stuwmeer nog niet zodanig is gedaald dat er geen water meer uit kan worden gehaald voor de koeling van de kerncentrale. Maar, en het is ook niet helemaal duidelijk wanneer dat punt wel wordt gebruikt. Het zou zijn, het kan een behoorlijke tijd gebeuren. Maar er is ook nog een soort van reserve koelwaterreservoir, zodat er in ieder geval genoeg water is voor een aantal maanden. Maar goed, dat is voor een aantal maanden. En we hebben allemaal gezien inderdaad eerder de situatie gevechten rondom deze kerncentrale. We zien nu dat mogelijkwijs het koelwaterreservoir op een gegeven moment leeg gaat lopen, of in ieder geval niet meer voldoende zal zijn. Dus mijn eigen voorstel zou zijn, het voorstel van D66 is om die huidige missie van het internationaal atoomgemeenschap die er nu is, om die uit te breiden met niet alleen meer experts van het atoomgemeenschap, maar ook met mensen van de VN, om ervoor te zorgen dat ja, die zone rondom die kerncentrale, dat een gedemilitariseerde zone wordt. Zodat in ieder geval die gevechten niet meer kunnen plaatsvinden en er alles op alles kan worden gezet om ervoor te zorgen dat die koeling kan blijven doorgaan. Want ja, we weten allemaal, als daar iets fout gaat, daar is Tsjernobyl niks bij. Nee. Dus u pleit eigenlijk voor een VN-missie, een VN-gebied, een neutrale zone rondom die kerncentrale. Klopt. Moeten daar dan ook blauwhelmen naartoe om dat deel te verdedigen? Nou, we hebben eerder gezien dat de Russen bereid zijn geweest om experts van het internationaal atoomgemeenschap te accepteren. Ze zijn volgens mij, als ik het wel heb, 2 permanente medewerkers gestationeerd. Dat is natuurlijk niet heel veel. Nee. Dat aantal moet worden uitgebreid. Maar ik zou inderdaad het liefst zien dat de beide partijen toestaan dat de VN een zone daaromheen kan veiligstellen. Om in ieder geval zeker te zijn dat daar geen ongelukken gebeuren. Het is natuurlijk al een verschrikkelijke ramp in het hele land. Maar als daar nog iets fout gaat, ja, dan zijn de gevolgen voor Oekraïne, maar ook voor een groot deel van Europa, echt niet te overzien. Maar hoe stel je zo'n zone militair veilig? Ja, dat moet met dat zal alleen kunnen met medewerking van Rusland en Oekraïne. En maar dat dan heb je toch ook bewaking nodig om te zorgen dat het zo blijft. Dus dan kom je toch al snel op de blauwe helm, of niet? Ja, dan heb je het inderdaad over VN-medewerkers die zichzelf kunnen verdedigen. Maar tegelijkertijd, nogmaals, want laten we ook eerlijk zijn over wat er gebeurt in dat gebied. Die medewerkers zullen daar alleen veilig kunnen zijn op het moment dat er garanties zijn van zowel Oekraïne als Rusland. En dat gaat denk ik heel moeilijk worden. Want we hebben gezien wat de opstelling van Rusland is geweest tot nu toe. We weigeren eigenlijk elk constructief voorstel. Tegelijkertijd, deze grote ramp die nu is ontstaan door het exploderen van de dam, zou misschien een moment kunnen zijn waarin het ook voor Rusland... te moeilijk wordt om dit soort voorstellen tegen te houden. Het zou mijn hoop zijn, maar goed, laten we ook realistisch zijn. In het verleden hebben we gezien dat het niet gebeurt, maar we moeten dit wel voorstellen. Nou ja, tevens vanwege het argument dat als je blauwe helmen ergens een kant op staat, stuurt, dat er dan wel een heel duidelijk pakket aan rules of engagement moet zijn, zoals dat dan heet. Namelijk dat die blauwe helmen daar dan ook zichzelf kunnen verdedigen. Bijvoorbeeld kijk naar onze rol in Srebrenica en wat daar in het verleden is fout gegaan. Ook dat gold destijds als een safe haven. Precies, dus daarom zijn die garanties zo belangrijk. Daarom is het zo belangrijk dat als dit echt een kans van slagen wil hebben, dan zal ook een land als China nadrukkelijk aan boord moeten zijn. Zal niet alleen in de Veiligheidsraad, maar ook richting Moskou moeten aangeven dat dit moet gebeuren en dat Moskou op geen enkele manier deze mensen in het gedrang moet brengen. Ja. Kijk, dan heeft het een kans. Maar op het moment dat dat ontbreekt, op het moment dat welwillendheid van China ontbreekt, op het moment dat Moskou zich van de gebruikelijke kant laten zien in dit verschrikkelijke conflict, ja, dan is het kansloos. En dan moet je het ook niet doen, want u zegt terecht, we kunnen geen mensen blootstellen aan onnodig gevaar. Maar goed, dan zullen we andere manieren moeten vinden om Rusland zover te krijgen om niet nogmaals de situatie te laten ontstaan die vorig jaar ontstond, waarin Rusland actief aan het schieten was op en rondom die kerncentrale, levensgevaarlijk. Maar toch even terug naar uw voorstel dan, om daar een soort neutrale VN-zone rondom die kerncentrale in te stellen. Zou Nederland daar een voortrekkersrol moeten spelen? Zou bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken zich daar sterk voor moeten maken bij bijvoorbeeld de Verenigde Naties? Ja, ik denk dat op dit moment de meest kansrijke route is. Dus we zijn natuurlijk geen onderdeel op dit moment van de Veiligheidsraad, maar dit is ook iets wat in de algemene vergadering van de VN kan worden voorgesteld. Ja. En ik zou inderdaad hopen dat de minister van Buitenlandse Zaken de kans ziet om niet alleen nu op het gebied van noodhulp een grote rol te spelen. Daar heeft Nederland natuurlijk echt iets te doen. Zeker met de beloftes die we richting Gerson hebben gemaakt. Ja. Maar ook op dit terrein te kijken of we de mate van veiligheid rondom die kerncentrale iets kunnen vergroten. En of dat voorstel gaat lukken of niet, dat zullen we moeten zien. Maar dat Nederland in de positie is om een dergelijk voorstel te doen, dat lijkt me wel. Juist. Nou, de minister van Buitenlandse Zaken is op dit moment in Afrika. Ik geloof op zoek naar grondstoffen. Dus zodra die terug is uit Kenia en andere landen, dan moet hij maar het regeringsvliegtuig nemen richting New York. Nou, het mooie van de hedendaagse maatschappij is dat hij dat soort dingen ook digitaal kan voorstellen. Dat de permanente vertegenwoordiger van Nederland dat in New York kan voorstellen. Maar inderdaad, het zou goed zijn als Nederland dat in New York zou voorstellen. Goed. Dan komen we op de militaire steun aan Oekraïne. Want wij geven van alles nog wat. En laatst ook weer het voornemen om nog meer tanks te kopen en richting Oekraïne te sturen ter ondersteuning van het voorjaarsoffensief dat gisteren lijkt te zijn begonnen. Maar Zelensky zit nog altijd te wachten op die F-16's. Wij hebben aangegeven, we zijn een front frontrunner, zoals dat dan heet, van die Fighter Coalition. Dus wij willen graag F-16's leveren. We gaan ook vliegers opleiden met een aantal andere landen. Maar we zitten nog steeds te wachten op groen licht van de Amerikanen. Wanneer verwacht u dat eigenlijk? Ja, dat is echt een hele goede vraag. En ik heb helaas mijn glazen bol thuis gelaten. Maar het is frustrerend, laat ik het zo zeggen. Het was al heel frustrerend dat Nederland en Denemarken, Verenigd Koninkrijk, België eigenlijk al een behoorlijk tijd klaar zaten om te beginnen met de training van Oekraïnse piloten in F-16's. En dat wij wachten op het groene licht van Washington. Dat is uiteindelijk onder grote druk gekomen. Mm-hmm. En je zou zeggen, nou, als je groen licht geeft voor de trainingen, dan volgt er ook groen licht, hè, voor het daadwerkelijk leveren van het materieel. Dat ligt wel in de lijn der verwachting. Ja. Maar dat is er nog niet. U zegt dat terecht. En ik zou zelf zeggen, Zelensky heeft daar nu maandenlang om gevraagd. Ze hebben die ook echt nodig. Het wordt echt tijd voor Washington om ervoor te zorgen dat zodra die piloten getraind zijn, dat ze ook meteen kunnen vliegen. Ja. En natuurlijk, het zal nog eventjes duren voordat de Oekraïnse piloten bekend zijn met hoe een F-16 vliegt. Ze vliegen zelf in oude Sovjet-toestellen. Maar dat zal ook niet meer een half jaar duren. Dus ergens de komende 2 maanden verwacht ik dat groene licht vanuit Washington. Hebt u enige idee op basis van uw contacten waar het nou vast zit, daar in het Witte Huis of daaromtrent? Nou, waar het bij de trainingen vast zit, ja, in ieder geval niet bij het Pentagon, want mijn contacten bij het Pentagon die waren behoorlijk enthousiast over het feit dat Nederland dit wilde gaan doen. Daar was eigenlijk niet heel, geen hele grote aarzeling. Andere bronnen fluisterden me in dat het probleem zou liggen bij de Veiligheidsraad binnen het Witte Huis. Dat daar aarzelingen zouden bestaan over of dit nou verstandig zou zijn of niet. En of dit niet later zou moeten worden ingezet als ze tegen eventuele vredesbesprekingen zouden aanlopen. Ja. Maar publiekelijk is mij dat nooit verteld. En ik moet ook zeggen, ik had afgelopen maanden veel contact met Amerikaanse congressmen. En die waren zeer gefrustreerd omdat zij ook de vinger er niet achter kregen waar het nou precies vastliep. Er wordt al snel gekeken richting Jake Sullivan. Dat is de Nationaal Veiligheidsadviseur. Maar die zei laatst toch bij de G7-top. Oké, groen licht voor het opleiden van die vliegers. En dat betekent natuurlijk dan ook dat het in de lijn der verwachting is dat we die vliegtuigen krijgen. Anders hoef je ze niet op te leiden. Ja, dat is heel mooi dat hij dat zegt. En ook ik verwelkom dat zeer. Maar ik hoop dan ook dat hij snel voor dat groene licht zorgt. Ook omdat Nederland ondertussen bepaald niet stil heeft gezeten. Ja. Een aantal van onze F-16's zouden eigenlijk worden verscheept naar een Amerikaans bedrijf, Draken. Daar hadden we een contract mee. Ja. Ik meen een stuk of 12 toch, dacht ik? 12 of 15? Nou, nog meer. Een getal boven de 20. Ja. En inmiddels zijn we zover dat Draken voor een heel groot deel van dat contract heeft afgezien, waardoor Nederland in principe op heel korte termijn volgens mij zou kunnen beschikken. En het is mijn eigen berekening, dus ik laat me graag corrigeren door het ministerie van Defensie als ik iets te optimistisch ben. Maar meer dan 20 F-16 zou kunnen sturen. En dat zijn echt wel getallen, als je dat optelt bij wat eventueel de Denen ook zouden kunnen leveren, die enorm welkom zouden zijn in Kiev. Ja, want Zelensky wil er een stuk of 50 hebben. Zo is het. Dan heb ik u eerder wel eens gesproken in dit programma over de munitievoorraad. Niet alleen van de Oekraïners, want die gaan natuurlijk snel door hun kogels, bommen en granaten heen op dit moment. En zeker bij het begin van een voorjaarsoffensief. Maar ook van onszelf, want onze planken zijn leeg. Toen hebt u gepleit voor een soort oorlogsindustrie voor de militaire industrie. Nou is er een rapport uitgekomen van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dat waarschuwt voor de positie van Nederlandse scheepswerven. Oneerlijke concurrentie vanuit China en Rusland verkleinen hun overlevingskansen. Is dat nou iets waar de buitenland woordvoerder van D66 ook meteen van in actie komt? Misschien nog eerst één punt over die oorlogsindustrie, want die is er daadwerkelijk aan het komen. Von der Leyen heeft echt hard gewerkt aan een akkoord op Europees niveau om ervoor te zorgen dat binnen de Europese Unie de ammunitieproductie enorm omhoog gaat. Nou, is nog steeds niet genoeg hoor. Voor alle duidelijkheid, om zowel Oekraïne te voorzien van munitie als Europese lidstaten geheel zelfstandig te kunnen voorzien. Maar daar wordt een enorme slag geleverd. Dus die stap die is genomen. Ik heb dat rapport van HCSS zelf niet gezien, maar ik kan wel in algemene zin zeggen dat ik vind dat wij zeer naïef zijn als het gaat over onze concurrentiepositie ten aanzien van China en Rusland. Of niet alleen als het gaat over onze defensieindustrie. Ja. Dat wij allerlei bedrijven toelaten tot onze markt. Ook Chinese bedrijven. Ook op het gebied van de defensieindustrie. Ja. Terwijl wij omgekeerd geen enkele toegang hebben natuurlijk tot hun markt. En met als gevolg, inderdaad, even zonder dat ik deze specifieke casus die u nu aanhaalt dan ken. Maar met als gevolg dat onze bedrijven er op oneerlijke wijze en met staatssteun gefinancierd eruit worden geconcurreerd. En dat is natuurlijk, als je kijkt naar de situatie waarin we nu ons nu bevinden, met aan de ene kant een agressief Rusland en aan de andere kant een assertief China, en de noodzaak om ons als Europa zelf militair de broek op te kunnen houden enorm groot is, ja, dan is dat onacceptabel dat we dat laten gebeuren. Ja, en als je dan kijkt naar Europese landen, die kopen vooral hun eigen spullen bij hun eigen industrie. Nederland maar voor de helft, blijkt uit dat rapport. Is de boodschap niet, bestel eerst even bij je eigen industrie? Ik denk dat de boodschap moet zijn dat alle Europese landen niet meer per se bij zichzelf moeten bestellen, maar op het Europese continent. Dat is cruciaal. Kijk, als wij bij Nederland blijven bestellen en de Fransen bij de Fransen en de Duitsers bij de Duitsers en de Zweden bij de Zweden, dan blijven we inefficiënt werken. Dan zorgen we ervoor dat we enorm hoeveelheid, niet alleen een enorme hoeveelheid geld verliezen, maar ook dat onze defensieindustrie daar uiteindelijk onder lijnt. En dat is een uitdaging, vind ik, ook voor de minister van Buitenlandse Zaken, maar ook voor de minister van Defensie, om in gesprekken met name de Fransen, maar ook een aantal Zuid-Europese lidstaten te praten over: jongens, natuurlijk alle begrip voor dat jullie een eigen defensieindustrie af en toe willen spekken, maar Europees is nu wat de klok slaat. En als we dat niet doen, als we die solidariteit en effectiviteit niet opzoeken, dan gaan we daar over een paar jaar onder lijden. Ja, nou ja, goed, we hebben net weer een paar Franse helikopters gekocht voor een elite-eenheid van de luchtmacht. Ja. Zou die duikboot, die onderzeeboot, waar wij nogal veel tijd voor hebben genomen om überhaupt van de tekentafel te krijgen, dan in Nederland moeten worden gebouwd? Ja, dat ga ik niet zeggen. Omdat wat wij nodig hebben is de beste onderzeeboot. Ja. Wat wij nodig hebben is de beste kwaliteit. En dat sluit ook eigenlijk aan bij wat ik net zei. Europa moet ervoor zorgen dat wij een defensieindustrie hebben die gezamenlijk op elk terrein, of dat nu landmacht, luchtmacht of marine is, de beste kwaliteit kan leveren. Ja. En wat we nu zien is dat het vaak, ja, landen kiezen soms inderdaad voor inferieure kwaliteit, maar dan van eigen bodem. Dat kunnen we onszelf niet veroorloven, gelet op de tegenstanders die wij ons, die wij in de wereld tegenover ons zien staan. Goed, dat is iets voor de komende jaren, want dat zijn langlopende projecten. Eerst moet minister Schreinemacher in de benen om alles wat wij in huis hebben, om het water daar terug te dringen en te zuiveren, zodat mensen weer drinkwater hebben, op de trein te zetten naar het oosten. Ja, ik denk dat dat echt een heel groot noodhulppakket, het aanbieden van Nederlandse expertise op zeer korte termijn, dat zou ik nu van dit kabinet en van minister Schreinemacher vragen. En minister Hoekstra moet naar de VN in New York om te zorgen dat er een neutrale zone komt rondom de kerncentrale. Ja, dank u wel. U ook, voor uw tijd vanuit Den Haag. Sjoerd Sjoerdsma was dat, de buitenlandwoordvoerder van D66. Hier gaat, dames en heren, Patrick Lodiers verder met de Nieuwsbv. Wij melden ons morgen weer. Ik wens u een hele fijne zonnige middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Nog voor de echte nacht begint, ligt achter dat gordijn een kind dat slapen moet. Ik ga in gesprek met een man van de stem die iedereen meteen herkent. Joost Prinsen. Steeds controleert hij of mijn licht het nog wel doet. Hij is acteur, presentator en schrijver. Zijn nieuwe boek, Een bevoorrecht mens, gaat over 100 mannen die hij de afgelopen 20 jaar heeft vervloekt, verguist, vereerd en verzonnen. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met Joost Prinsen. Laten we de pennen neerleggen. Wie luistert, weet meer. Hey Lin, jij bent toch ook ondernemer? Kan jij me helpen? Ons bedrijf verbruikt veel energie. Van de overheid moeten we energiebesparende maatregelen nemen en dat melden. Maar hoe? Ik help je op weg. Wij besparen al jaren. Dat begint heel eenvoudig op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Daar staan allerlei maatregelen die je kan nemen. En er is een stappenplan om te zien wat je plichten zijn. rvo.nl/energiebesparingsplicht dus. Yep, zo zetten we samen de knop om. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl.